الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنين، رجل آتاه الله الكتاب فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، عزیز طلباء، علاقے سے تشریف لانے والے حاضرین جلسہ، بھائیوں اور بزرگوں، یہ بستی اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے کہ ایک عظیم داعی اللہ اور جلیل القدر عالم دین، عالم ربانی، حضرت اقدس حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ کا وطن ہے، اور یہ بات باعث سر شکر ہے کہ حضرت کا خانوادہ اسی راہ پر گامزن ہے اور اسی مشن کو آنکھوں سے لگائے ہوئے ہیں جس پر حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ زندگی بھر قائم رہے. بلا شبہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی کسی بھی اعتبار سے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، اس سے بڑی سعادت اور کچھ نہیں ہو سکتی. اور اجر و ثواب کا جو اصول اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اس میں یہ بات ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ کہاں کس طرح خدمت کی زیادہ ضرورت ہے. جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور جہاں ضرورت میں اس کے مقابلے میں کمی ہے وہاں کے ثواب کا معیار بھی الگ ہے. عام طور پر ہمارے بہت سے فضلاء کا یہ مزاج ہوتا ہے اور ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ فراغت کے بعد اچھا مدرسہ ملے, چلتا چلایا اونچی کتابیں ملیں, تو ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہوگی اور اس کے لیے پہلے سے تگودو کی جاتی ہے. یقیناً اونچی کتابیں پڑھانا بھی باعث خیر ہے, باعث برکت ہے, علم میں اضافے کا ذریعہ ہے. لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ مدارس سے نکلنے والے فضلاء اگر سارے کے سارے بخاری ہی پڑھانے لگ جائیں گے تو بچوں کو کون پڑھائے گا, اور جب بچے نہیں پڑھیں گے تو بخاری کون پڑھے گا؟ تعلیم تو نورانی قاعدے سے, بغدادی قاعدے سے شروع ہوتی ہے, بڑھتے بڑھتے آدمی اوپر جاتا ہے. اس لیے جو شخص اللہ کے فضل سے, اس کی توفیق سے جہاں بھی شہر میں, دیہات میں, کسی بھی علاقے میں دین کی معمولی خدمت پر بھی لگا ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھ کر پورے شرح صدر کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہمیں تو بس یہی کام کرنا ہے, اسی پر جینا ہے, اسی پر آخری سانس لینا ہے, کام کرتے رہنا چاہیے. آدمی ہمت کرتا ہے, اللہ کی مدد آتی ہے. تو جو حضرات بھی جہاں بھی, صرف یہاں کی بات نہیں, جہاں بھی دینی خدمت میں لگے رہیں وہ مسلسل لگے رہیں اور اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں, انشاءاللہ یہ دینی خدمات چلیں گی تو دین نسلوں میں زندہ رہے گا, قرآن پاک وہاں پڑھایا جاتا رہے گا, ہماری مسجدیں آباد رہیں گی, ہماری شناخت برقرار رہے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے, اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور وقت کافی ہو چکا, اس لیے ہم صرف اس کا خلاصہ بیان کر کے اور اپنی بات ختم کریں گے. صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی سے حسد کرنے کی اجازت ہوتی, یعنی جسے دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا کہ یہ نعمت ہمیں بھی ملے, تو ایسے صرف دو افراد ہیں جن کے بارے میں آدمی یہ تمنا کر سکتا ہے یا کرنی چاہیے, کہ ان کے پاس ایسی نعمت ہے اور ایسی صفت ہے جو قابل رشک ہے, قابل تقلید ہے, قابل اتباع ہے. ہر آدمی کو اس کے بارے میں اپنے دل میں خواہش رکھنی چاہیے. یہ دو خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا رجل آتاه الله الكتاب فيقوم به آناء الليل وآناء النهار. ایک وہ خوش نصیب آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت عطا کی, اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا, وہ حافظ قرآن ہو گیا. لیکن یہی نہیں کہ صرف حافظ قرآن ہوا, بلکہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یقوم به آناء الليل وآناء النهار. اس کے اندر دو چیزیں شامل ہیں, پہلی مسلسل تلاوت کرتا ہے دن میں بھی رات میں بھی, چلتے ہوئے پھرتے ہوئے, لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے, سفر میں حضر میں, زبان پر تلاوت جاری ہے, سینے میں قرآن محفوظ ہے, قابل رشک انسان. حضرات مشائخ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کا قرب اگر کوئی انسان کامل طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں اس کا سب سے بڑا ذریعہ تلاوت قرآن پاک ہے, اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں. کیونکہ یہ تمام اذکار کا مجموعہ ہے, اس میں الحمدللہ بھی ہے, اس میں سبحان اللہ بھی ہے, اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے, اس میں اللہ اکبر بھی ہے, اس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بیان بھی ہے, اس میں تذکیر بھی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات بھی ہیں, اس میں نصیحتیں بھی ہیں, اس میں موعظت بھی ہے, تمام چیزیں اس میں جمع ہیں. تو قرآن اگر پڑھے گا آدمی, اس کے دل میں نور آئے گا, اس کا دل روشن رہے گا, سمجھ کر پڑھے گا, عقائد باطلہ سے حفاظت ہوگی, جو افکار غلط ہیں ان سے ذہن صاف ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو شفاء لما فی الصدور بنایا ہے. تو تلاوت کریں, ہر وقت کریں. ابھی مولانا ذکر فرما رہے تھے رمضان المبارک کا, تو ہمارے بہت سے حفاظ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کام بس یہ ہے تراویح میں یا تو سنا لو یا سن لو. ایسے حافظوں کو کہا جاتا ہے رمضانی حافظ, اور اب تو رمضانی بھی سپر فاسٹ ہونے لگے. پہلے ہمارے ہاں معمول یہ تھا کہ بھائی کوئی بھی حافظ 29 یا 27 تاریخ رمضان کی اس سے پہلے ختم نہ کریں, کیونکہ اگر ختم کر دو گے تو دوسرے لوگ تراویح کیسے پڑھیں گے. بھائی ایک ایک پارہ پڑھو, سوا سوا پڑھو. لیکن اب خاص کر بڑے شہروں میں وبا چل پڑی, 7-6 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے, 5-5 پارے, اور کتنی دیر میں ختم ہو رہا ہے, 1.5 گھنٹے میں 5 پارے وتر سمیت. اور اگر شریک ہو جاؤ تو سوائے گھوں گھوں گھوں گھوں گھوں گھوں یعلمون تعلمون اللہ اکبر, بس چھٹی. تسبیح پڑھنے کا لوگوں کے پاس رکوع میں سجدے میں موقع نہیں, تمام چیزوں میں اطمینان ہے, لیکن تراوی بس بس نہیں چلتا کہ شتابدی کو فیل کرے. 6 دن میں ختم کیا چھٹی, کہیں 10 دن میں ختم کیا چھٹی, کہیں 15 دن میں نمٹایا چھٹی، اب جب اگلا سال آئے گا تب پڑھیں گے. ہم تو حافظ ہیں، ہمیں کیا ضرورت روزانہ پڑھنے کی. اگر یہ طریقہ کوئی حافظ اپنائے تو یہ اس نعمت کی بہت بڑی ناقدری کر رہا ہے. قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ کوئی بیگار نہیں ہے کہ ٹال دی جائے. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، ایک ایک لفظ موتی کی طرح نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر اچھی طرح پڑھو گے، بکثرت پڑھو گے، بار بار پڑھو گے، تو پیغمبر علیہ السلام نے بشارت سنائی ہے. فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، آخرت میں جنت پر سیڑھی لگا دی جائے گی، اور اللہ تعالی کی طرف سے حافظ قرآن کو حکم ہوگا، اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حکم ہوگا کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جیسے تم دنیا میں تجوید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ویسے ہی پڑھو، جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہاری منزل ہے. پتہ نہیں کہاں پہنچے گا، 30 بارے پڑھتے پڑھتے تجوید کے ساتھ. اور اگر سپر فاسٹ پڑھنے کی عادت رہی تو یہی نیچے ہی رہ جائے گا سیڑھی پہ ختم. ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، حسن تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور برابر پڑھنا ہے، مسلسل سال بھر پڑھنا ہے. یقوم بھی آنا اللیل و آنا النہار. یہ ان بچوں نے قرآن پاک ختم کیا، یہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات عطا فرمائے. یہ بھی ارادہ کر لیں کہ برابر پڑھیں گے، یہ نہیں کہ خالی رمضان میں پڑھنا ہے. بعض مدرسوں میں ہمارا جانا ہوا، اعلان کیا کہ اس سال ہمارے ہاں 50 بچے حفظ سے فارغ ہوئے، لیکن دستار بندی ہوئی 28 کی. میں نے کہا اعلان تو کر رہے تھے 50 کا، آئے 28، یہ کیا بات؟ کہنے لگے ہمارے ہاں دستور ہے کہ حفظ قرآن کے بعد دستار اسی کی باندھی جاتی ہے جو ایک نشست میں پورا قرآن سنا دے بغیر غلطی کے. 50 میں سے 28 نے سنایا، ان کی دستار اب ہو گئی. اب جو بقیہ رہ گئے یہ بھی یہ شرط پوری کر دیں گے، اگلے سال ان کی ہوگی. اب جس بچے پر ایسی محنت ہوئی کہ اسے اتنا پختہ یاد ہو گیا کہ فجر کے بعد سے بیٹھا تو ظہر تک اس نے پورا کر دیا، اگر وہ مسلسل اسے پڑھتا رہے گا اسے الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. کیوں بھائی ارادہ کر رہے ہو؟ یہ اس وقت نقد ارادہ ہے ان کا. پڑھو گے مسلسل؟ سنن و نوافل میں پڑھو، معمول بناؤ، کسی کاپی میں لکھو کب شروع ہوا کب ختم ہوا، اس سے شوق پیدا ہوگا. اس سال ہم نے کتنے دور ختم کیے، 2-4 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ خود دلچسپی پیدا ہو جائے گی. دیگر حفاظ کرام جو یہاں تشریف فرمائیں وہ بھی ارادہ کر لیں. رمضان میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ جو آنا اللیل و آنا النہار ہے اس کا تعلق خالی رمضان سے نہیں ہے، پورے سال سے، پوری زندگی سے. یہ تو ہوا ایک مطلب، یقوم بھی آنا اللیل و آنا النہار. دوسرا مطلب یقوم بہ کا دوسرا ترجمہ کیا محدثین نے کہ یعمل بہ، ایک ترجمہ ہوا یتلو بہ، یتلو، اور دوسرا ترجمہ یعمل بہ، یعنی قرآنی ہدایات پر پوری زندگی قائم رہتا ہے، رات کی اندھیریوں میں بھی، دن کے اجالوں میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، قرآن کی جو ہدایات ہیں ان کو سینے سے لگائے رکھتا ہے، یہ آدمی قابل رشک ہے. تو ایک تو یہ ہوا صاحب قرآن، اور فرمایا دوسرے نمبر پر جو آدمی قابل رشک ہے وہ کون ہے؟ رجل آتاه الله مالا، وہ آدمی کے جس کو اللہ نے مال کی دولت عطا کی، نعمت عطا کی، وسعت عطا کی، سرمایہ عطا کیا اور دیا اللہ نے. کوئی یوں نہ سمجھے کہ میرے باپ دادوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، میں تو پرانا مالدار، کسی کو نہیں ملتا بغیر اللہ کے دیے ہوئے، نہ ملا ہے، نہ ملے گا، نہ مل چکا. جس کو بھی ملا اور جس کے پاس بھی ہے، ایک روپیہ کیوں نہ ہو، وہ عطا خداوندی ہے. رجل آتاه الله مالا، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ فہو یتصدق به، وہ اس مال میں بخل نہیں کرتا، بلکہ جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، غریبوں پر، فقیروں پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، محتاجوں پر، مساجد میں، مدارس میں، کار خیر میں وہ اپنا مال لگاتا ہے، راتوں کو بھی، دنوں کو بھی. فرمایا یہ آدمی بھی قابل رشک، جس کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا لیکن وہ اس کو خزانہ بنا کے نہیں رکھ رہا، کنز بنا کے نہیں رکھ رہا، بلکہ اس کے حقوق کو پوری طرح ادا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو یہ نعمت عطا کرے اس کا شکر ہی یہ ہے کہ کار خیر میں اس کو حتی الامکان لگایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترتیب بیان کی. ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے ایک غلام کو مدبر بنا دیا. مدبر کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد یہ آزاد. ان کے جو وارثین تھے، لڑکے وغیرہ، انہوں نے آ کر پیغمبر علیہ السلام سے شکایت کی کہ ابا کے پاس تو صرف ایک ہی غلام ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، وہی مدبر بنا دیا، ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں. کہ اچھا، ایسا کر دیا. حضور نے ان کو بلوایا کہ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ کہ جی بس ہو گئی. تھا وہ مدبر مقید. مدبر مقید کا مطلب یہ ہے کہ شرط لگا دی تھی، یہ کام ہو گیا تو یہ مدبر بنے گا، اور اس میں حکم یہ ہے کہ اسے باطل بھی کر سکتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اسے جو ہے ختم کرو، یہ مدبر نہیں ہے. اور آپ نے وہ غلام نیلام کرا دیا. تو ایک صحابی ہیں نعیم ابن حماد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 800 روپے میں، درہم میں وہ غلام خرید لیا. اب اس غریب آدمی کے پاس 800 روپے آ گئے. تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، اس میں سے سب سے پہلے تم اپنی ذاتی ضرورت پوری کرو. جو تمہارے پاس مال آیا تو سب سے پہلے تمہارے اوپر اپنی جان اپنا نفس اس کا حق ہے. یعنی ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ سب دوسروں کے دے دو خود فقہ فقیر ہو جاؤ, یہ سب نہیں چلتی بات, یہ فطرت کے خلاف. حضرت نے فرمایا پہلے اپنی ضرورت پوری کرو, کھانے کا انتظام کرو, پہننے کا انتظام کرو. فرمایا کہ اگر تمہاری ضرورت کے بعد پیسہ بچ گیا تو اپنی آل اولاد پہ خرچ کرو, کیونکہ اولاد پر خرچ کرنا باپ پر فرض ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وابدا بمن تعول, جو تمہاری نگرانی میں ہے بچے, خرچ کی ابتدا ان سے کرو. مسلم شریف کی روایت میں ہے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرے, افضل الصدقہ. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا افضل اس لیے ہے کہ اگر بیوی پہ خرچ نہیں کرو گے تو بیوی کہے گی یا تو خرچ کرو یا مجھے طلاق دے دو. غلام پہ خرچ نہیں کرو گے وہ کہے گا یا تو مجھے کھلاؤ نہیں تو آزاد کر دو. لیکن بیٹا کیا کہے گا؟ بیٹا کہے گا کہ مجھے کہاں چھوڑو گے, مجھے تو کھلانا ہی پڑے گا, بیٹا کہاں جائے. وابدا بمن تعول, فرمایا اولاد پہ خرچ کرو, اپنے بعد اولاد. فرمایا اس 800 درہم میں سے اولاد کے بعد بھی پیسہ بچ گیا تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. تمہارا بھائی غریب ہے, بہن غریب ہے, خالہ غریب ہے, پھوپھی غریب ہے, بھانجے غریب ہیں, بھتیجے غریب ہیں, تمہیں جتنی معلومات ہو سکتی ہیں اوروں کو نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر ان پر خرچ کرنے کے بعد بھی پیسہ بچے تو اب عن یمینک عن شمالک من بین یدیک, ادھر دو ادھر دو ادھر دو, جہاں چاہو خرچ کرو, تاکہ تمہارا یہ پیسہ تمہارے لیے آخرت میں رفع درجات کا ذریعہ بن جائے. ہمارا دین بہت ہی معتدل دین ہے, انتہائی اعتدال والا. جو شخص یہ کہتا ہے کہ شریعت پر چلنا مشکل ہے وہ شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے. شریعت پر چلنا جتنا آسان ہے اتنا تو چلنا کسی چیز میں اتنی آسانی نہیں ہے جتنی شریعت میں, سمجھنے کی بات. تو اللہ نے ہمیں مالی وسعت عطا کی ہے تو ہم اس کو ترتیب کے ساتھ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے خرچ کریں, تو ہماری زندگی حضور فرما رہے ہیں قابل رشک بنے. اور خاص طور پر موجودہ حالات میں ہمارے جو یہ دینی ادارے چل رہے ہیں, پتا ہے یہ کیوں چل رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی ذمہ داری قوم نے خود اٹھا رکھی ہے. 10-10 روپے دے کر, 50-50 روپے دے کر ان اداروں کو چلایا جا رہا ہے. اگر یہ ذمہ داری حکومتوں پر ڈال دی جاتی یا ڈال دی جائے تو ان اداروں کی برکتیں ختم ہو جائیں, ان کا جو فیض ہے وہ دھندلا پڑ جائے گا. اس کے ذریعے سے جو دین میں زندگی پائی جا رہی ہے اس زندگی میں خلل پڑ جائے گا. جیسے ہماری اپنی ضرورت ہے اسی درجے میں یہ بھی ضرورت ہے کیا ہم ان اداروں کا تعاون کریں, ان بچوں کو گویا اپنا بچہ سمجھیں, ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت خیال کریں. انشاءاللہ یہ مدارس مکاتب رہیں گے تو دین زندہ رہے گا, اسلام دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام رہیں گی, نسلوں میں دین و ایمان باقی رہے گا. ہم جیسے بھی اس میں تعاون کر سکیں اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں درگزر فرمائے. اس مدرسے میں دن دونی رات چوگنی ترقیات کے فیصلے فرمائے, یہاں سے ہدایت برکت رحمت کی ہوائیں چلائے, اس جگہ کو پورے علاقے کی مرکزیت کے لیے قبول فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر حافظ قرآن پاک بھول جائے تو کیا ان کے والدین جنت میں جائیں گے؟ قصور حافظ کا ہے, والدین کیوں رکیں گے بھائی؟ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ حافظ قرآن جائے گا کہ نہیں جائے گا. تو انشاءاللہ ایمان ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ تنبیہ کے بعد جائے. جائے گا تو, لیکن رکاوٹ بنے گی کہ تمہیں اللہ نے نعمت دی تھی, تم نے اسے کیوں بھلایا. پھر بھلانے کے بھی درجات ہیں, ایک صرف یاد ہونا بھول جائے اور ایک یہ کہ ایسا بھول جائے نعوذ باللہ کہ بالکل پہچان ہی نہ رہے. تو جس درجے کی بھول ہوگی اسی درجے کی تنبیہ بھی ہوگی. بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ جو نعمت اللہ نے عطا کی اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی اب دعا حضرت سے کروا لیں. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نشهد شهادة تامة كاملة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده, فجزاه الله تبارك وتعالى عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء وأحسن الجزاء. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. اللهم إنا آمنا بسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولم نره, فلا تحرمنا في الجنان رؤيته وارزقنا صحبته وتوفنا على ملته وأسقنا من حوضه مشربا رميا سائغا هنيئا لا نظمه بعده أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره, اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا واجعلنا من حزبه ورفقائه يوم القيامة مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إله العالمين ابن فضل وكرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, کوتاہیوں سے صرف نظر فرما, اپنی دائمی رضا نصیب فرما, دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرما, جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما, جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. اس جلسے کو بے حد قبول فرما, اس جگہ کو دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما, ہدایت کی ہوائیں یہاں سے چلا دیں, اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما, تمام ہی اساتذہ کو علم نافع عطا فرما, طلباء کے علم میں برکتیں عطا فرما, منتظمین معاونین بانیان سب کو جزا خیر عطا فرما. الہ العالمین اس پورے علاقے کے لیے اس جگہ کو روشنی کا مینار بنا, ہر ہر گھر میں دین کی روشنی پہنچانے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین بدعات و رسومات اور گمراہیوں اور ہر طرح کے منکرات سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, طاعات کی لذت عطا فرما, معصیت کی نفرت دل میں پیدا فرما, ہم سب کو اپنے محبوب مقبول منظور نظر بندوں میں شامل فرما. الہ العالمین بے شک آپ کی طرف سے دینے میں کمی نہیں ہے, ہماری طرف سے لینے میں کمی ہے. الہ العالمین آپ ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں, ہمیشہ سے دیتے رہیں گے. الہ العالمین لیکن مانگنے والے مانگنے سے تھک چکے ہیں اور تھک جائیں گے, لیکن آپ کے ہاں تھکنے کا سوال نہیں ہے. الہ العالمین ہم بہت ہی کمزور اور انتہائی عاجز اور لاچار آپ کے بندے ہیں, آپ اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیے. آپ ایک نظر کرم ہم پر ڈال دیجئے, ایک شفقت والی نظر سے ہمیں فیضیاب فرمائیے, آپ ایک محبت کی نظر ہمیں عطا فرمائیے, آپ ہم سے نظر مت پھیر لیجئے. الہ العالمین آپ ہماری بدعملیوں کی طرف نظر مت فرمائیے, بلکہ اپنے کرم اور فضل کی طرف نظر فرمائیے. ہم سب کو آخری دم تک دین پر ثابت قدم رکھیے, ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی وفا کے فیصلے فرمائیے, حاسدین کے حسد سے بچائیے, شریروں کی شرارت سے بچائیے, فتنوں کے فتنے سے بچائیے, بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے, دشمنوں کی شماتت سے بچائیے. جو بھی خیر پیغمبر علیہ السلام نے مانگی ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرمائیے, اور جس شر سے آپ نے پناہ چاہی ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے, بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے, بے گھروں کو گھر, بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائیے, بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرمائیے. جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے دینداری کے رشتے عطا فرمائیے. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائیے, جو صاحب اولاد ہیں انہیں ان کی اولاد کو صلاح و فلاح سے سرفراز فرمائیے. جہاں جہاں بھی جس جس انداز میں دین کی محنتیں اور حرکتیں ہو رہی ہیں ان سب نقل و حرکت کو بے حد قبول فرمائیے. الہ العالمین تمام دینی خدام میں آپس میں ایک دوسرے کا احترام اور خیرخواہی کے جذبات پیدا فرمائیے. الہ العالمین ہمارے اساتذہ والدین مشائخ عزہ اقربہ محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما دیجیے, جو بگڑے ہوئے کام ہیں انہیں درست فرما دیجیے. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ.